I'm going to show you some objects, and then you can show me where they are. Vă arăt obiecte, vă rog să îmi spuneți unde se află. Vă arăt obiecte, vă rog să îmi spuneți unde se află. Show me where the envelope is. Arătați-mi unde este plicul. Arătați-mi unde este plicul. Show me where the key is. Arătați-mi unde este cheia. Arătați-mi unde este cheia. Show me where the razor is. Arătați-mi unde este lama de ras. Arătați-mi unde este lama de ras. Show me where the glass is. Arătați-mi unde este paharul. Arătați-mi unde este paharul. Show me where the pencil is. Arătați-mi unde este creionul. Arătați-mi unde este creionul. Show me where the phone is. Arătați-mi unde este telefonul. Arătați-mi unde este telefonul. Show me where the watch is. Arătați-mi unde este ceasul. Arătați-mi unde este ceasul. Show me where the scissors are. Arătați-mi unde este foarfeca. Arătați-mi unde este foarfeca. Show me where the comb is. Arătați-mi unde este pieptenele. Arătați-mi unde este pieptenele. Show me where the glasses are. Arătați-mi unde sunt ochelarii. Arătați-mi unde sunt ochelarii.